الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرزمت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والرسالة والنبوة قد انتفعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء، ومسجدي آخر مساجد الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. معزز علماء الكرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور ختم نبوت کے جیالے اور تارکنوں، آپ حضرات کی علم میں ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام چناب نگر ضلع چریوٹ میں ہونے والی یہ 31ویں سالانہ عالمی کانفرنس ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت رکھنے والے کارکن جمع ہو کے حضور کی ختم نبوت کا اعلان بھی کرتے ہیں، اور مرزے قادیانی ملعون کی تحریک کے خلاف گزشتہ ابر اکابر کی کارگزاری سنتے ہوئے آئندہ سال بھر کے لیے لائے عمل کو لے کر یہاں سے پورے ملک میں پھیل جاتے ہیں. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بڑے اختصار کے ساتھ ختم نبوت کے عنوان پہ اس انداز پر گفتگو کرنی ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی سمجھ آئے، اور اس بات کا بھی احساس ہو کہ حضور کے بعد کسی نبی کی ضرورت کیوں نہیں. ہم نے حضور کو آخری نبی مانا ہے، اور ہم ان کے بعد کسی بھی قسم کے نبوت کے قائل نہیں. آخر وجہ کیا ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی نبوت کے قائل نہیں، یا حضور کے بعد نبوت کی ضرورت کیوں نہیں؟ میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ میری پوری گفتگو کے دوران آپ حضرات کے مجھ پر یہ احسان ہوگا کہ کوئی شخص کسی بھی قسم کا نعرہ نہ لگائے. میں چاہوں گا دلائل کے ساتھ ختم نبوت کے کام کی وکالت کرو، عقلی اور نقلی آپ کی خدمت میں دلائل پیش کرو. میں کئی بار گزارش کرتا ہوں، خطیب کی خواہش ہوتی ہے کہ مجمع میں نعرہ لگے اور شور ہو، اور وکیل کی خواہش ہوتی ہے کہ مجمع میں سناٹا اور خاموشی ہو تاکہ وہ اپنے دلائل پیش کر سکے. وقت بہت کم ہے، میں نے انشاءاللہ العزیز 4:30 بجے تک اپنی گفتگو ختم کر کے حضرت خاکوانی صاحب دامن برکاتہم کو دعا کی دعوت دینی ہے. میں نے اپنی حضرت سے گزارش کی ہے کہ آپ تشریف رکھیں کرسی پر تاکہ مزید پانے اور جانے اور دعوت دینے وقت نہ لگے. میں نے آپ کی خدمت میں آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا جس کے 3 لفظ ہیں، اور میں نے 3 احادیث سے مبارکہ تلاوت کی ہے. ایک حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ، دوسرے کے راوی انس بن مالک، اور تیسرے کے راوی ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. میں نے آپ کی خدمت سے 3 باتیں پیش کرنی ہے، اور خلاصہ اس کی 2 باتیں ہوں گی: حضور کی نبوت کا مقام، اور نبی کے ہمارے پیغمبر کے بعد کسی نبی کی ضرورت کیوں نہیں. خلاصہ ہی ہوگا، لیکن 3 باتیں ذہن نشین فرمائیں. نمبر 1 ذات نبوت، نمبر 2 دلیل نبوت، نمبر 3 وصف نبوت. میں نے ان 3 عنوان کو دلائل کے ساتھ چلانا ہے. نمبر 1 ذات نبوت، نمبر 2 دلیل نبوت، اور نمبر 3 وصف نبوت. جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی ذات نبوت کا نام محمد ہے اور ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہمارے پیغمبر کو خدا نے جس خمیر سے پیدا کیا ہے اس خمیر کو جنت الفردوس کہتے ہیں اس پہ دلیل قرآن بھی ہے اس پہ دلیل حدیث مبارک بھی ہے قرآن کریم میں آیت آپ گھر جا کر اس کی تفاصیل کو مطالعہ فرمائیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى اس آیت کے ساتھ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الجامع احکام القرآن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ اس قبر کی مٹی سے اس کو پیدا کرتے ہیں جس قبر کی مٹی میں اس میں جا کر دفن ہوتا ہے مامن مولود الا ینصر علیہ تربت حفرتہ جس قبر میں جا کے دفن ہونا ہے اس قبر کی مٹی سے خدا اس کو پیدا کرتے ہیں اس حدیث مبارک اور آیت کی روشنی میں میں یہ دعویٰ کرتا ہوں ہمارے نبی جس جگہ سے پیدا ہوئے ہیں اسی جگہ پہ حضور دفن ہوئے ہیں اور جس جگہ پہ میرے پیغمبر مدفون ہے اس جگہ کا نام جنت ہے ایک شخص مجھے کہنے لگا میں نبی کے روزے کو جنت نہیں مانتا میں نے کہا ضد کی بات نہیں تم دلیل پیش کرو نبی کا روزہ جنت کیوں نہیں کہتے اس پہ صحیح بخاری کی روایت موجود ہے صحیح بخاری میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے مدینہ منورہ آئے جب حضور مدینہ میں داخل ہوئے تعمیر کے لیے مسجد نبوی کی جگہ کا انتخاب کیا گیا مسجد نبوی کی جگہ کو کھودا گیا اسی مسجد نبوی میں نبی کا روزہ ہے مسجد نبوی کو کھودا ادھر مشرق کی ہڈیاں نکلی ہیں اگر یہ جنت کا ٹکڑا ہوتا تو مشرق کی ہڈی تو نظر نہ آتی اس لیے کہ کافر اور مشرق کی ہڈی کبھی جنت میں ہوا نہیں کرتی اس بخاری کی دلیل کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں پیغمبر کا روزہ جنت نہیں میں نے کہا تو بخاری کی روایت کی بنیاد پہ کہتا ہے میں قرآن کی بنیاد پہ کہتا ہوں جنت کا ٹکڑا ہے اور یہ دلیل جو بخاری میں ہے اس دلیل کا جواب قرآن میں موجود ہے قاضی قرآن میں جواب کدھر ہے میں نے کہا خدا نے حضرت آدم کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا پھر خدا نے حکم دیا اسجدوا لآدم میرے آدم کو سجدہ کرو فسجد الملائکۃ کلہم تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین ابلیس نے انکار کیا تکبر کیا اور سجدہ نہیں کیا وکان من الکافرین بعض مفسرین کہتے ہیں سارا من الکافرین انکار کیا تو کافر ہو گیا اور بعض کہتے ہیں ازل سے کافر تھا جس نے کفر کا اظہار اب کیا ہے میں نے کہا جب ابلیس کافر ہوا تو مجھے بتا ابلیس کہاں پہ تھا ابلیس بھی جنت میں ہے آدم بھی جنت میں ہے ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تو کافر ہوا یہ تو کافر ہو کے جنت میں تھا تو نے کہا مشرق کی ہڈی جنت میں نہیں میں نے کہا ابلیس کا وجود تو جنت میں ہے مجھے کہنے لگا جی قرآن آگے پڑھیے قرآن اس کا جواب دیتا ہے خدا نے کہا اخرج ابلیس تو کافر ہے جنت سے نکل جا میں نے کہا بخاری بھی آگے پڑھیے بخاری جواب دیتا ہے نو بے شک میرے پیغمبر نے مشرق کی ہڈی کو لیا نکال دیا تو پھر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور جنت میں ابلیس کفر کرتا ہے خدا کافر کو نکال دے وہ جنت ہے ادھر مشرق کی ہڈی ہے نبی نکال دے تو یہ بھی جنت ہے توجہ نعرہ نہیں لگانا میں نے عرض کیا ادھر مشرق کی ہڈی ہے نبی نے نکالا ادھر ابلیس کا وجود ہے خدا نے نکالا تو وہ بھی جنت اور یہ بھی جنت میں نے اس پہ دلیل دی ہے کہ میں نبی کا روزہ جنت ہے حضور اس جنت کے وجود سے پیدا ہوئے اور پھر نبی کو خدا نے جنت میں ہی دوبارہ دے گئے میرے نبی کا وجود جنت والا ہے جنت آسمانوں سے اوپر ہے زمین دنیا میں ہے زمین یہاں پر ہے جب نبی کا وجود جنت والا ہے تو اس پیغمبر کے وجود میں خواص کی جنت والے ہونے چاہیے تھے نبی جنت سے آئے اور دنیا پہ رہے ہیں تو کچھ اثار نبی کے جسم پہ دنیا کے ہیں کچھ اثار نبی کے وجود کے جنت میں ہیں میں سارے اثار گراؤں گا تو بات بہت لمبی ہے یہ دنوں میں عنوان ختم ہونے والا نہیں میں صرف پانچ خواص پیش کرتا ہوں نمبر ایک خاصا خدا نے جنت میں لطافت رکھی ہے جنت میں کثافت رہی ہے میرے پیغمبر کے وجود تو حدیث کی روشنی میں دیکھا ہے میرے پیغمبر کے وجود میں لطافت ہے کثافت رہی ہے حضرت پیغمبر کی والدہ آمنہ فرماتی ہے جب نبی پاک میرے پیٹ میں تھے اور میں حمل کے ساتھ تھی ماشاء تو انی حمل تو نہیں مجھے محسوس بھی نہیں ہوتا میرے پیٹ میں حمل موجود ہے بلا اجد سکلہ کما تجد النساء جیسے عورتیں بچے کا بوجھ برداشت کرتی ہے مجھے کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوا تو جیسے جنت کے وجود وجود میں لطافت ہے، میرے پیغمبر ماں کے پیٹ میں ہے وجود میں سب کی لطافت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کو لیا، مدینہ منورہ جانے لگے، چلیے اس سے پہلے جبریل امین نے لیا، حضور کو معراج کے لیے عرش پہ لے جانے لگے، کیا جیسے جبریل کا نورانی وجود جا رہا ہے میرے محمد کا اسی طرح بشری وجود بھی جا رہا ہے۔ جبریل کے وجود میں لطافت ہے، حضور کے وجود میں جبریل سے بڑھ کے لطافت آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جبریل مکہ سے مدینہ ہے، مدینہ سے طور سینا ہے، طور سینا سے بیت اللحم ہے، بیت اللحم سے مدین ہے، مدین سے بیت المقدس ہے، وہاں سے چلا ہے سدرۃ المنتہا تک پہنچا ہے۔ جبریل سدرۃ المنتہا پہ رک گیا ہے، میرا محمد سدرۃ المنتہا سے چلا، حضور آگے چلے ہیں شریف الاکلام پر پہنچے ہیں، شریف الاکلام پہ بھی نہیں محمد عرش پہ پہنچے ہیں۔ ارے جبریل کے وجود کی لطافت نے سدرۃ المنتہا کے ساتھ چھوڑ دیا ہے، میرے محمد کی لطافت عرش معلیٰ تک لے گئی ہے، تو پھر تجھے ماننا چاہیے حضور کے وجود میں جنت کی لطافت جبریل امین سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں نے صدیق کو دیکھا ہے، ان نے حضور کو مکہ سے لیا، مدینہ منورہ لے جانے لگے، 3 کلومیٹر کا لمبا فاصلہ ہے، اٹھا کے جانا بشر کے بس کا نہیں ہے، صرف 2 سال کی عمر کا فرق ہے۔ حضرت صدیق اس پر وجود کے نازک کمزور بھی ہے، لیکن حضور کو کندھے پہ بٹھا کے صدیق گھاٹ تک گیا ہے، اس گھاٹ تک لے جانے کی وجہ میرے محمد کے وجود میں کثافت نہیں لطافت ہے۔ میں نے 3 دلیلیں دی ہے، نمبر 1 ماں کے پیٹ میں ہے تب بھی لطافت ہے، نبی عرش پہ گئے ہیں تب بھی لطافت ہے، نبی گھاٹ پہ گئے ہیں نبی میں تب بھی لطافت ہے، تو جنت کا وجود لطیف ہوتا ہے، میرے محمد کے وجود میں لطافت نظر آتی ہے۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے تو مجھے احادیث میں پتا چلا کہ جنت میں خدا نے نیند کو نہیں رکھا، جنت میں ہمیشہ بیداری ہوتی ہے۔ میں نے حضور کے وجود کو دیکھا ہے تو میرے پیغمبر میں جنت کا نقشہ نظر آیا ہے۔ آپ حضور کے وجود کو پڑھ لیجیے، نبی کے وجود میں دنیا کی وجہ سے نیند کے آثار تو آئے ہیں لیکن جنت کا اثر بھی باقی ہے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے، حضور سو گئے ہیں، اٹھ کے بستر پڑھے اور وضو نہیں کیا۔ امی عائشہ نے پوچھا ہے، یا رسول اللہ اتنا مقبلہ ہم تو تیرا، آپ بستر سے پہلے سو گئے بغیر وضو اٹھ کے بستر پڑے ہیں، حضور وضو کے بغیر کبھی بستر ہو جاتے ہیں؟ تیرے پیغمبر نے اعلان کیا ہے، یا عائشہ اے نہیں یا تنام آنے والا یہ نام کلوی، عائشہ نبی کی آنکھ ہوتی ہے، نبی کا دل جانتا ہے، اگر آنکھ کو دیکھے اثر دنیا کا نظر آتا ہے، نبی کے دل کو دیکھے جنت کا اثر نظر آتا ہے۔ لیکن تو جنت میں نیند نہیں ہے، میرے محمد کے دل میں نیند نہیں ہے، یہ جنت کے ساتھ نبی کے وجود پہ آئے ہیں۔ توجہ رکھنا، میں ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کر لوں، میرے نبی دنیا سے چلیں گے، حضور کا چارپائی پہ وجود پڑا ہے، حضرات صحابہ کہنے لگے نبی وفات پا گئے ہیں، عمر بن خطاب کہنے لگے نبی پاک زندہ ہے، کتنا موٹا سا مسئلہ، ارے یاد بلا عمر نہیں سمجھتا۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، مسئلہ اور تھا، حضرت عمر سمجھا ہے تو اور میں نہیں سمجھے، میرے نبی خواب میں حضور سو رہے تھے، خواب میں 2 فرشتے آئے، 1 فرشتے نبی کو دیکھا، کہا یہ حضور سو رہے ہیں، دوسرے نبی کو دیکھا، کہا حضور جاگ رہے ہیں۔ حضور جب نیند سے بیدار ہوئے، فرمایا جو کہتے ہیں حضور سو گئے وہ بھی ٹھیک کہتا ہے، جو کہتے ہیں نبی جاگتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتا ہے، جس فرشتے کی نگاہ میری آنکھ پر ہے وہ کہتے ہیں حضور سو گئے ہیں، اور جس کی نگاہ میرے دل پر ہے وہ کہے گا حضور جاگتے ہیں، نبی چارپائی پہ ہے، جن صحابہ کی نگاہ نبی کی آنکھ پر ہے وہ کہتے ہیں وفات پا گئے ہیں، عمر کی نگاہ حضور کے دل پر ہے، انہوں نے کہا حضور زندہ ہے، نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے، نبی کی آنکھ پہ موت ہے، نبی کے دل پہ حیات ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، وہ نبی کی آنکھ بھی دیکھتا ہے، نبی کا دل بھی دیکھتا ہے، صدیق سے زیادہ پیغمبر کے مزاج کو کوئی نہیں سمجھتا۔ صدیق نے عمر کو سمجھایا، عمر بات کو سمجھو، جب نبی سو جائے دل جاگتا ہو، لیکن کہتے تو یہی ہے سو گیا ہے، نبی کے دل میں حیات ہو، لیکن کہنا تو یہی ہے دنیا کی موت آ گئی ہے۔ میں بات یہ سمجھا رہا تھا کہ اگر جنت میں نیند نہیں ہے تو نبی کے وجود کو دیکھا کیا دے، اثر میں نیند نہیں۔ ایک نقطے پہ توجہ رکھنا، تم نے مسئلہ سنا ہوگا، نبی سو جائے، نبی کو خواب ہے تو وہی ہوتی ہے، وہی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہی نبی کی آنکھ پر نہیں آتی، وہی نبی کے کان پر نہیں، نبی کے دل پر آتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے بینو نظر اللہ کرنے کا، جبریل نبی کے دل پہ وہی لاتا ہے۔ ارے جب نبی جاگتا ہے تو دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو جائے تو دل تب بھی جاگتا ہے، نبی جاگے تب بھی وہی، نبی سو جائے تب بھی وہی ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا، توجہ، میں بتا یہ رہا تھا، میں نے جنت کے الفاظ نبی کے وجود پہ دیکھے ہیں۔ آگے چلیے، میں نے جنت کو پڑھا ہے، احادیث میں مطالعہ کیا ہے، اپنے کابر سے سنا ہے، تو مجھے جنت میں نظر آیا کہ جنت میں کبھی ایپ نہیں ہوتا۔ میں نے پیغمبر کے وجود کو دیکھا ہے، پیغمبر کے وجود میں مجھے ایپ نظر نہیں آیا۔ میری بات کو توجہ سے سمجھنا، جس طرح جنت بے عیب ہوتی ہے، نبی کا وجود بھی بے عیب ہوتا ہے، اور نبی کے وجود کے بے عیب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میں اپنی طور پہ نقطہ دینے لگا، خدا نے انسان کو پیدا کیا. انسان میں دو چیزیں ہیں, ایک زمین مٹی کا وجود ہے, اس میں آسمان سے آنے والی روح ہے. خود قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا, پیدا سب بیٹھو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا سَاجِدِينَ, پھر میں نے بدن میں روح کو ڈالا ہے. پتا چلا انسانی بدن میں دو چیزیں ہیں, نمبر ایک زمین کی مٹی کا وجود ہے, نمبر دو آسمان کی روح ہے. تو پھر تجھے ماننا چاہیے کہ زمین سے بننے والا بدن اگر اس کو بھوک لگے تو خوراک زمین سے ملتی ہے, اگر یہ بیمار ہو جائے اس کی دوائی زمین سے آتی ہے, لیکن جنت سے آنے والی روح اگر یہ اس کو خوراک چاہیے تو آسمان سے آتی ہے, اگر یہ روح بیمار ہو جائے اس کے لیے رزق بھی آسمان سے ثواب بھی آسمان سے آتا ہے, جس کا نام وہی ہے. اگر مٹی کا بدن یہ بنا بیمار ہو جائے اس کے لیے طبیب چاہیے جسے ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں, اگر روح بیمار ہو جائے اسے طبیب چاہیے جسے نبی اور رسول کہتے ہیں, اور طبیب کے لیے ضابطہ یہ ہے جس مرض کا طبیب معالج ہوتا ہے اس مرض میں طبیب کا مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہے. نبی امراض جسمانیہ کا نہیں امراض روحانیہ کا معالج ہے, مرض روحانی کا نام گناہ ہے. تو نبی جس مرض کا طبیب ہے اس طبیب کا اس مرض میں مبتلا ہونا اگر طبیب کا عیب ہے تو گناہ میں مبتلا ہونا پیغمبر کا عیب ہے. اس لیے لکھے تو خدا نبی کے وجود کو یوں سے پاک رکھتا ہے, کسی کو امت کی زبان میں یوں کہتے ہیں خدا نبی کو معصوم رکھتا ہے. معصوم کا معنی یہ ہے اللہ کبھی بھی نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا, نبی ہمیشہ گناہ سے پاک زندگی گزارتا ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا اور یہ قرآن تو کہتا ہے نبی سے گناہ ہوا, تم جو بند والے کیسے کہتے ہو نبی سے گناہ نہیں ہوا. میں نے کہا تم آج پڑھو جو آج یہ بتائے نبی سے گناہ ہوا, کیا سورت فتح پڑی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں پڑھی بھی ہے, امام آل و سنت شیخ سرفراز سے سمجھی بھی ہے. کیا جی اس میں کیا لکھا؟ میں نے کہا اعتراف کر کہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبک, قرآن کہتے نبی جو تیرا گناہ تھا ہم نے معاف کر دیا پہلے والا اور بعد والا. جب گناہ ذنب قرآن کہتا ہے تم ذنب کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا میں تو بات یاد کر دو توجہ سے سمجھنا. ارے ایک ہی لفظ ہوتا ہے نسبت نبی کی طرف ہے تو معنی اور ہوتا ہے, اور نسبت اگر امتی کی طرف ہو تو معنی اور ہوتا ہے. بالکل سمجھانے کے لیے ایک لفظ محبت ہے. اگر نبی تمہیں جلسے میں کہہ دو بے وقت میں نبوت پالو تم جلسہ ذرا مختصر کرو مجھے بیٹی یاد آ رہی ہے. آپ ایک ہر کسی نے کہنا ہے کہ بیٹی کا یاد آنا تعجب کی بات نہیں ہے. میں کہہ دوں جلسہ مختصر کرو مجھے بیگم یاد آ رہی ہے تو سب نے ہنس پڑنا ہے. تو ہے تو لفظ یاد آنا, نسبت بیٹی کی طرف ہو تو معنی اور ہے, اور بیوی کی طرف ہو تو معنی اور ہے, ذنبت نسبت امت کی طرف ہو تو معنی اور ہے, نبی کی طرف ہو تو معنی اور ہے. کہتا ہے نبی کی طرف ہو تو معنی اور تو کیا مطلب؟ میں نے کہا تجھے بات مثال سے دوں گا, اگر علمی زیادہ بات کروں گا تیری عقل سے ماں بڑا ہوگی. اصول کو یاد رکھنا, گفتگو تیری عالم سے ہو, قائل دلیل سے کرنا, گفتگو تیری غیر عالم سے ہو تو پھر قائل مثال سے کرنا. عالم کو قائل کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے اور غیر عالم کو قائل کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے. میں مثال سے بات کرنے لگا, قاری صاحب پڑھا رہے تھے, مولوی صاحب درس دے رہے ہیں, ادھر سے مہمان آ گیا, شاگرد کو بھیجا چھوٹے بچے کو بیٹا گھر جاؤ شیشے کے گلاس میں ایک گرم دودھ کا, ایک شیشے کے گلاس میں ایک کو گرم دودھ لے آؤ. وہ بچہ لے کر آ گیا, آیا تو اچانک پاؤں کو ٹھوکر لگی, اس کا دودھ گر گیا اور گلاس ٹوٹ گیا. بچہ کھڑے ہو کے رونے لگا, استاد جی مجھے معاف کر دیجیے. استاد نے کہا تو نے جان بوجھ کے توڑا ہے. کہا جی میں نے جان بوجھ کے تو نہیں توڑا, میں تم معافی کس بات کی مانگتا ہے؟ تو بیٹھ جا. وہ کہتا ہے نہیں مجھے معاف کر دیجیے. استاد نے کہا تو بے وقوف ہے, تیرا قصور نہیں ہے معافی کس بات کی؟ کہتا نہیں استاد جی میرا جرم ہے مجھے معاف کر دیجیے. آنے والا مہمان سمجھ رہا تھا, اس نے کہا استاد جی یہ بچہ ذکی ہے, بچے کی بڑی تیز ہے, آپ یوں نہ کریں, یہ گناہ بنتا تو نہیں ہے. لیکن تم بچے کی تسلی کے لیے کہہ دو بیٹا جسے تو جرم سمجھتا ہے نا میں نے معاف کریا وہ خوش ہو جائے گا. استاد کہتے بیٹا یہ جرم تو نہیں ہے لیکن تو جرم سمجھتا ہے, چل میں نے تیرے جرم کو معاف کیا. بچے کا دل بڑا ہوتا ہے, کبھی نبی بھول کر کام کرتا ہے, اس کو گناہ کہتے نہیں ہے, لیکن نبی کہہ دیتا ہے اللہ میں نے بھول گیا, مجھے بھولنا چاہیے نہیں تھا, میرے گناہ کو معاف کر دیجیے. پھر خدا بھی کہتا ہے میرا پیغمبر یہ گناہ بنتا تو نہیں ہے لیکن جسے تو گناہ کہتا ہے چل میں نے اسے بھی معاف کر دیا. خدا نبی کی زبان کو نقل کرتا ہے, بے ایمان کو عقیدہ بنا کے بیٹھ گیا ہے. اس نے کہہ رہا تھا پیغمبر کی ذات معصوم ہے, جنت میں عیب ہوتی ہے, نبی کی ذات بھی بے عیب ہوتی ہے, نبی کی ذات بھی کبھی عیوب نہیں ہوتے. لگے تو میں نے جنت کے منظر کو دیکھا ہے تو جنت کو دیکھ لے, جنت میں بھوک کا تصور بھی نہیں ہے, جنت میں ہمیشہ خوشبو ہوتی ہے. میں نے پیغمبر کے وجود کو دیکھا ہے, جب نبی پہ تھکاوٹ کے اثر ہے پسینہ آیا ہے یہ دنیا کا اثر ہے, لیکن پسینے کو سنگا ہے. کنس بن مالک کہتے ہیں شمائل ترمذی میں روایت موجود ہے, فرماتے ہیں ما شبن تو قطو اطیبا ما شبن تو اطو مثقل اطیب من عرق رسول اللہ, میرے پیغمبر کے پسینے سے زیادہ کبھی کسی خوشبو کو دیکھا نہیں ہے. تو میں نے کہا پسینہ آیا یہ دنیا کا اثر ہے, پسینے میں خوشبو ہے یہ میرے پیغمبر میں جنت کا اثر ہے. ہے میں بات یہ کہہ رہا تھا میرے پیغمبر کے بارے میں حضرت عائشہ الکبریٰ نے سیوطی میں روایت موجود ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ان النبی کان دخل حضور بیت الخلاء میں گئے میں نبی کے پیچھے بیت الخلاء میں چلے گئے حضور بیت الخلاء سے نکلے میں بیت الخلاء میں گئے عجیب منظر یہ تھا انی لم ارا شیئا بیت الخلاء میں کچھ بھی نہیں تھا الا انی اجد رائحۃ الطیب رائحۃ الطیب میں نے خوشبو کو سونگا میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا حضور بیت الخلاء سے باہر نکلے میں آپ کے پیچھے بیت الخلاء میں آئی ادھر تو خوشبو کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اللہ کے نبی فرمانے لگے انا ماجر الانبیاء تم تجسادنا علی ارواح اہل الجنہ ایسا تو نہیں جانتی نبی کے جسم کو جنتی روح کی طرح تربیت کی جاتی ہے جب نبی کے وجود سے کچھ نکل جاتی ہے اس کو زمین نکل بھی لیتی ہے ادھر خوشبو بھی آ جاتی ہے میرے پیغمبر کو براز مبارک آیا ہے یہ دنیا کا اثر ہے لیکن اس میں خوشبو ہے یہ جنت کا اثر ہے نبی کے پسینے میں بھی خوشبو ہے نبی کے بور و براز میں بھی خوشبو ہے چلیے میں گھٹتا عرض کرتا چلا جاؤں جب جنت میں ہوگا تو پھر براز کا تصور بھی نہیں ہے لیکن دنیا میں ہوگا براز تو ہوگا لیکن وجود جو کہ جنت کا ہے براز دنیا کی وجہ سے ہے جب پیغمبر یہاں سے پھر جنت میں گئے ہیں تو قبر میں براز کا تصور بھی نہیں ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ تم یہ بتاؤ کیا تمہارا عقیدہ ہے نبی کو قبر میں رزق ملتا ہے میں نے کہا جی ہاں ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر کو قبر میں رزق ملتا ہے پھر مجھے وہ کہنے لگا جب نبی قبر میں کھاتے اور پیتے ہیں ارے یاسر اللہ بتاؤ بولو براز کے لیے کہاں جاتے ہیں میں نے کہا بھی ہم تو بد دعائیں نہیں دیتے ہم تو خانقاہوں والے ہیں ہم تو رائفل والے ہیں ہم تو جو دعا دے کر کہتے ہیں خدا تجھے ہدایت دے پھر خدا تجھے جنت میں لے جائے مجھے یہ بتا تو جنت میں کھائے اور پیے گا سکھاؤ اور پیو گا تو میں نے کہا پھر تو یہ بتا بولو براز کے لیے جہنم میں جائے گا مجھے کہتے ہیں جی نہیں تو میں نے کہا پھر تو کہاں جائے گا کہتے جنت میں تو گور و براز ہے ہی نہیں میں نے کہا جس طرح تو جنت میں جائے کھائے اور پیے گا گور و براز نہیں کیونکہ تو جنت میں ہے تو میرا نبی کا روزہ بھی جنت ہے نبی تو جنت میں ہے بھابھی گور و براز کا تصور بھی نہیں ہے میں بتا یہ رہا تھا میں نے پیغمبر کے وجود کو جنت میں دیکھا ہے جنت کے نقشے دیکھے ہیں تو مجھے جنت میں نظر آیا جنت میں موت کا تصور نہیں ہے جنت میں حیات ہی حیات ہے میرے پیغمبر کا وجود جنت والا ہے تو چاہیے تو یہ تھا نبی کے وجود پہ جنت نبی کے وجود پہ کبھی موت نہ آتی لیکن چونکہ دنیا میں ہے کل نفس کے نظائر کا تو موت کباتا ہے کل من علیہ فان کباتا ہے پنہ کا میتون کباتا ہے پیغمبر کے وجود پہ موت تو آنی ہے لیکن یہ وجود جنت والا ہے یہ وجود دنیا والا پڑی ہے کہ نبی پہ موت جو آئی ہے مولا قاسم نلوطی فرماتے ہیں حضور نے موت کا معنی کیا ہے ان اللہ قبل ارواحکم ورد الیکم حین شاء نبی نے موت کا معنی قبضے کو کیا ہے عربی زبان میں قبض کے دو معنی آتے ہیں توجہ میری طرف رکھے عربی زبان میں قبض کے دو معنی ہیں میرے ہاتھ نکلنا تھا میں نے ہاتھ کو پھیرا دیا کہتے بس تو یہ میں نے ہاتھ پھیرا دیا ہے میں نے سمیٹا کہتے قبض تو یہ میں نے ہاتھ کو سمیٹ لیا ہے تو کبھی قبض و بسطم کے مقابلے میں آتا ہے اور کبھی عربی زبان میں قبضوں کا معنی یہ نہیں ہوتا حضرت کے پاس ڈنڈا موجود تھا میں نے اس کو لے لیا پوچھو جی بھگوانی صاحب کا یہ ڈنڈا کدھر ہے کہو جی مولانا گمبن کے پاس ہے پہلے ان کے قبضے میں تھا اب میرے قبضے میں تھا ادھر سے نکلا تو میرے قبضے میں آیا اسے بھی قبضوں کہتے ہیں تو کبھی قبضوں کا معنی خروج ہوتا ہے ایک سے نکل کے دوسرے کے پاس چلا جانا اور کب قبضوں کا معنی سمیٹنا ہوتا ہے پہلا تو سمٹ گیا مولانا قاسم ننوتوی رحمتہ اللہ علیہ وہ قبضوں کے دو موت کے دونوں معنی جانتے مولانا فرمانے لگے ایک قبضوں کا معنی سمٹ جانا ہے ایک قبضوں کا معنی نکل جانا ہے جب امتی پہ موت آتی ہے تو روح نکل جاتی ہے یہ بھی قبضہ روح ہے اور جب محمد پہ موت آتی ہے تو وجود میں سمٹ جاتی ہے اس کا نام بھی قبضہ روح ہے میرے پیغمبر کا وجود تو جنت والا تھا دنیا کے بڑے سے ظاہر پہ موت آئی ہے لیکن قبر اثر میں جس طرح نیند نہیں ہے قبر اثر کے اثر میں کسی طرح موت پی رہی ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بات تجھے اتنے مضبوط طرح داس ملے گی میں نوکری کے فلسفے کے علاوہ تو جواب دے ہی نہیں سکتا میں صرف ایک سوال اٹھاتا ہوں ایک بندہ مجھے کہنے لگا میں نے کہا بھائی تم یہ بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے نبی کی بیوی کے ساتھ نکل اس کے نکاح کیوں حرام ہے مجھے وہ کہنے لگا جس طرح کی امت کی روحانی ماں ہے اس لیے نکاح حرام ہے میں نے کہا استاد کی بیوی بھی تو یہ تیری روحانی ماں ہے تیرے شیخ کی بیوی بھی تو روحانی ماں ہے اس روحانی ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے کہتے ہو سکتا ہے میں نے کہا تو نے کہا روحانی ماں ہے نکاح نہیں ہوتا یہ بھی روحانی ماں ہے اس سے نکاح کیوں ہوتا ہے کہتے جی مجھے نہیں پتا میں نے کہا کوئی اور دلیل پیش کر مجھے وہ کہنے لگا نہیں جی نبی کے ساتھ اس لیے بیوی کے ساتھ اس لیے نکاح نہیں ہے کیونکہ نبی قبر میں زندہ ہے میں نے کہا تیری دلیل تو ٹوٹ جائے گی مجھے کہتے ہیں وہ کیسے میں نے کہا شہید بھی تو قبر میں زندہ ہے پھر شہید کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہونا چاہیے تھا کوئی ایسی وجہ بیان کر جس کا توڑنا ہو کہتے مجھے بات سمجھ رہی ہے میں نے کہا بات توجہ سے سمجھنا ایک معاملہ شہید کا ہے ایک معاملہ نبی کا ہے شہید کا وجود دنیا کی زمین والا ہے نبی کا وجود جنت والا ہے جب شہید پہ موت آئی ہے اس کی روح نکل گئی ہے اس کی بیوی نکاح سے نکل گئی کلیت موت آنے سے بیوی نکاح سے الگ بات ہو گئی تو بیوہ بن گئی, اب کوئی بات والا نکاح کرے تو کر سکتا ہے. میرے پیغمبر کا وجود تو جنت والا ہے, اس کی موت کی وجہ سے روح ہوئے جسم سے فکر چھکڑ کے قلب اثر میں جمع ہو گئی ہے. تو نبی کی بیوی نکاح سے نکلی ہی نہیں ہے, نکاح سے تو تب نکلتی جب پورے وجود سے روح نکل جاتی. نبی کی روح پاؤں مبارک چلے گئی, سر مبارک میں پھیلی تھی, قلب اثر میں سمٹ گئی ہے. جب نبی کے قلب میں حیات موجود ہے تو بیوی نکاح سے نکلی ہی نہیں ہے, اس کو بیوہ کہتا ہی نہیں ہے. شیخ کی بیوی نکل گئی ہے, اس کو پہلے موت ملی پھر حیات ملی ہے. اور نبی کی موت کا معنی اور ہے, شیخ کی موت کا معنی اور تھا. ادھر نکاح میں بیوی رہی ہے, ادھر بیوی نکل گئی ہے. میں بتائیے رہا تھا پیغمبر کے دائر پہ موت آئی ہے دنیا کے اثر کی وجہ سے, نبی کے قلب میں بھی حیات ہے جنتی کے وجود کی وجہ سے. میں نے پانچ دلیلیں صرف اس پہ بیان کی ہے, میرے پیغمبر کا وجود جنت والا ہے. میں سے بڑھ کے راست ہے تو ارے میرا اور تیرا وجود زمین والا ہے. ہر آدم سے لے کر عیسیٰ ان کا وجود جنت والا ہے, میرے پیغمبر کا وجود جنت الفردوس والا ہے. نبی امتی میں یہ فرق ہے جو نبی اور جنت میں فرق ہے, اور جنت نبی اور نبی جو انبیاء میں فرق ہے, جو جنت اور جنت الفردوس میں فرق ہے. میں نے کہا میرے پیغمبر کا وجود تو جنت والا ہے, ارے جنتی وجود کے ہوتے ہوئے جہنمی وجود کو کون مانتا ہے, ارے خوشبو والے وجود کے ہوتے ہوئے بدبو والے کو کون مانتا ہے. میں بات یہ کہہ رہا تھا میرے پیغمبر کی تعریف میں نے کی ہے. آگے چلیے, میں نے کہا نمبر دو دلیل نبوت سے بات کرتے ہیں. دلیل نبوت کا معنی موجود ہے, خدا اسے نبوت دیتا ہے اسے دلیل نبوت کی دیتا ہے. دلیل نبوت کا معنی خدا نبی کو ایسی چیز دیتا ہے جو امت کو عاجز کر دیتی ہے, امت کو لچار کر دیتی ہے. میں نے پہلے انبیاء کی زندگی کو پڑھا ہے, مجھے انہیں معجزات نظر آئے لیکن وہ معجزات عملی تھے. میں نے اپنے محمد کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر مجھے عملی بھی نظر آئے ہیں, ادھر علمی بھی نظر آئے ہیں. میں نے نبی کو دیکھا, معجزات عملی بھی ہے, معجزات علمی بھی ہے, معجزات عملی. یہ میرے نبی کی خصوصیت پڑی ہے, یہ تو پہلے انبیاء کو بھی ملے تھے. میرے نبی کی خصوصیات معجزہ علمی ہے جسے قرآن کریم کہتے ہیں. میرے دوست دکھتے بغیر توجہ رکھنا, اگر اس کی وجہ کیا ہے, خدا نے پہلے انبیاء کو عملی معجزے دیے علمی معجزہ نہیں دیا. میرے نبی کو معجزات عملی بھی دی ہے اور علمی معجزہ بھی دیا ہے. سارم دیوبند کے 40 سالہ مختلف قاری محمد طیب حکیم الاسلام کہتے ہیں, مقصد دیوبند کے مقروض سے کہتے ہیں, میں مسئلہ کے دیوبند کا خدا کی قسم محقق رہی ہوں, میں مسئلہ کے دیوبند کا نہ کہہ لوں, میں اپنی ہر بات کو قادر سے پیش کرتا ہوں. میری کوئی تحقیق نہیں ہے, میری تحقیق آج ہے اس پہ جھوٹی مار دے لیکن قادر علماء دیوبند کی تحقیق کو کبھی مسترد نہ کرنا. قاری محمد طیب فرمانے, قاری صاحب فرمانے لگے, فرمایا بات کو سمجھو, ادھر معجزات عملی ہے, نبی کو معجزہ علمی کیوں ملا ہے؟ اور جب عادت چلا جاتا ہے ساتھ عبادت بھی چلی جاتی ہے. تیری مسجد میں نمازی تھا فوت ہو گیا, نماز کی جگہ ختم ہو گئی, تیرے گاؤں میں روزے دار تھا وہ چلا گیا, روزہ بھی ختم ہو گیا, حاجی حج کا 40 سال سے کر رہا تھا وہ چلا گیا, اس کی جگہ بھی حج بھی ختم ہو گیا. جب عامل جاتا ہے عمل ساتھ چلا جاتا ہے, لیکن جب عالم جاتا ہے تو اس کے علم کے اثرات کو چھوڑ کے جاتا ہے. ایک عالم چلا گیا پیچھے شاگرد چھوڑے ہیں, ارے قاری چلا گیا پیچھے حفاظ چھوڑے ہیں, شیخ العزیز چلا گیا پیچھے محدث چھوڑے ہیں. عابد کا معاملہ اور ہے, عابد جائے عبادت ساتھ جاتی ہے, عالم جائے علم کے اثرات چھوڑ کے جاتا ہے. ان کی نبوت بختی تھی, ان کو معجزہ عملی ملا ہے. نبی گیا معجزات پیچھے ہیں, پھر نبی کی معجزات نبی کی نبوت جسوں کے دائمی تھی, خدا نے معجزہ علمی دیا ہے, نبوت دیا نہیں ہے معجزہ دیا ہے. میں دلیل نبوت سے بات کر رہا تھا, میں نے دلیل نبوت کو سمیٹا ہے اپنے وقت کو مختصر کرنے کے لیے. توجہ, میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں 4:30 پہ بات ختم کر کے حضرت کو دعا کے لیے عرض کر دوں گا. توجہ رکھنا, نمبر آخری میں کہتا ہوں وصف نبوت. وصف نبوت کا معنی نبوت اور رسالت ہے. محمد میرے پیغمبر کی ذات ہے, رسول اللہ میرے پیغمبر کا وصف ہے. یہ نبوت اور رسالت ہمارے نبی کے اوصاف میں سے ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے, ہم نے قرآن کریم کو دیکھا ہے تو قرآن کریم میں عجیب منظر نظر آیا. خدا کہتے ہیں رسول فضل الباز ہم الہباز, ارے رسول تو آدم بھی ہے, رسول تو ابراہیم بھی ہے, رسول تو موسیٰ نو بھی ہے. لیکن پورا قرآن کھول لے, رسول اللہ خدا نے صرف حضرت محمد کی ذات کو کہا ہے. پر میں محمد اور رسول اللہ ممکن ہے تیرے دل میں آج ہے, میری آیت تو موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی تو کہتے تھے اس کار عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم, دیکھو ان نے بھی رسول اللہ کہا. میں نے کہا نا دونوں میں فرق ہے, قرآن کہتے محمد اور رسول اللہ, عیسیٰ علیہ السلام کہتے رسول اللہ الیکم. ادھر الیکم آ گیا ہے, ادھر الیکم کا صیغہ موجود ہی نہیں ہے. تو جو خدا نے دیا آدم علیہ السلام رسول تھے لیکن رسول اللہ نہیں کہتے انہیں آدم صفی اللہ کہتے ہیں, حضرت نور رسول ہے انہیں رسول اللہ نہیں کہتے انہیں نور نجی اللہ کہتے ہیں, ابراہیم رسول ہے انہیں رسول اللہ نہیں ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں, حضرت موسیٰ رسول ہے انہیں رسول اللہ نہیں موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں, عیسیٰ رسول ہے انہیں رسول نہیں روح اللہ کہتے ہیں, میرا محمد رسول ہے انہیں رسول رسول اللہ بھی کہتے ہیں نقطے پہ توجہ رکھنا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے کلمے کو دیکھ لے تجھے کسی کے کلمے میں رسول اللہ نہیں ملے گا میرے محمد کے کلمے کو دیکھ لے تو رسول اللہ کا تجھے کلمہ ملے گا محمد رسول اللہ چاہے نبوت کی بات کرتا ہے ختم نبوت کی بات بھی کرتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے حضور کو نبی بھی مانتا ہے آخری نبی بھی مانتا ہے رسول اللہ میں رسالت بھی ہے اور ختم رسالت بھی ہے تو کہے گا وہ کہتے کہ تو رسول رسالت سے منع ہے رسالت کا معنی دو چیزیں ہیں خالص علم و عمل لے لینا بکروں کو علم و عمل دے دینا آدم سے لے کر عیسیٰ خالص علم و عمل لیتے رہے امت کو علم و عمل دیتے رہے میرے محمد نے بھی خالص علم و عمل لیا ہے امت کو دیا ہے ان کے لینے کا انداز اور ہے لینے کا انداز اور ہے میرے محمد کے لینے کا انداز بھی اور ہے اور دینے کا انداز بھی اور ہے کہ تو ہاں خدا نے آدم کو دیا ہے تو جنت میں علم و عمل دیا ہے خدا نے ابراہیم کو دیا ہے کبھی چفا کبھی مکہ مکرمہ میں دیا ہے خدا نے نوح کو علم و عمل دیا ہے کہ تو جودی بہار تک لے جا کے دیا ہے خدا نے عیسیٰ کو علم و عمل دیا ہے تو آسمانوں تک لے جا کے دیا ہے یوسف علیہ السلام کو علم و عمل دیا ہے تو سب سے شاہی پہ بٹھا کے دیا ہے سلمان علیہ السلام کو علم و عمل دیا ہے خدا نے سب سے اڑا کے دیا ہے حضرت داؤد کو علم و عمل دیا ہے تو تاج شاہی پہنا کے دیا ہے میں نے اپنے پیغمبر کو دیکھا ہے رکتے پہ توجہ رکھنا جب خدا نے میرے محمد کو علم و عمل دیا ہے کبھی عائشہ کی گود میں سلا کے دیا ہے کبھی صدیق کے کندھے پہ بٹھا کے دیا ہے کبھی مکہ مکرمہ میں چاہے زمزم پہنا کے دیا ہے کبھی خدا نے بڑھاپے پہ اڑا کے دیا ہے لیکن تو ہاں خدا نے جب میرے نبی کو علم و عمل دیا تو مدینہ منورہ پہنچا کے دیا سورہ سینا دکھا کے دیا بیت اللہ پہنچا کے دیا بیت المقدس امام بنا کے دیا آگے چلتا چلا گا میرے نبی کو خدا نے علم و عمل دیا ہے سر سے محلہ تک نگاہ کے دیا ہے میں نے قرآن کو کھولا ہے ادھر کعبہ کو دیکھا ادھر سے محلہ کو دیکھا تو مجھے قرآن میں ایسے نظر آئے قرآن کے اندر ان کو لبے سے مجھے ادینا سے جلدی بکر کا مبارکہ زمین پہ جتنے مکان بنے ہیں پہلے مکان کا نام کعبہ ہے میں نے عرش کے بارے میں قرآن کو دیکھا تو قرآن کیسا ہے خدا نے سات زمینیں بنائی ہے پھر سات آسمان بنائے ہیں اور جب کرسی اس سماوات بلّا سے خدا نے سات آسمانوں کے اوپر کرسی کو رکھا ہے بکان ارشو ارانا امام آلوسی تفسیر نور المعین لکھتے ہیں اس کرسی کے اوپر خدا کا سمندر ہے سمندر پہ خدا کا عرش ہے پھر میں یوں کہوں گا کعبہ مکان اول کا نام ہے عرش مکان آخر کا نام ہے خدا جب محمد کو دینے پہ آئے آغاز کعبہ سے کیا ہے اور ان جہاں عرش والا تک لے جا کے دیا ہے لیکن تو ہاں ان میں علم و عمل تو دیا ہے لیکن ان کو علم و عمل دینے کا انداز ہے کسی کو جنت میں رکھا کسی کو جودی پہاڑ پہ رکھا کسی کو طور سینا پہ رکھا کسی کو جبل مقدس پہ رکھا لیکن جو دینے کے مقام بنتے تھے خدا نے سارے میرے محمد سے ختم کر دیے ہیں یہ کعبہ سے ابتدا کی ہے عرش پہ انتہا کی ہے تو مجھے بتا کعبہ سے پہلے ابتدا بتا دے اور اس کے بعد انتہا بتا دے کعبہ سے پہلے ابتدا نہیں ہے اور اس کے بعد انتہا نہیں ہے خدا نے علم و نبی کو دیا ادھر ابتدا کر دی ادھر انتہا کر دی میرے محمد نے لیا ہے تو لینے کے جو مقامات بنتے تھے وہ سارے طے کر لیے ہیں اور جب بات دینے کی آئی ہے لیکن تو ہاں آدم سے غریب سا انبیاء نے علم و عمل دیا ہے لیکن امت کو دیا ہے ارے جن کو دیا ہے انسان کو دیا ہے میرے محمد کی باری آئی ہے تو علم و عمل دینے کے لیے ذرا نقطے پہ توجہ رکھنا باقی انبیاء علم و عمل دیا صلحاء کو دیا اقیاء کو دیا شہداء کو دیا جن و علم کو دیا میرے محمد کی باری آئی ہے تو علم و عمل کبھی جنات کو دیا ہے کبھی علم کو دیا ہے کبھی حور و غلمان کو دیا ہے کبھی ملائک کو دیا ہے کبھی شجر و حجر کو دیا ہے جن سے بڑھ کے گئے تو ہاں کبھی صلحاء کو دیا ہے اقیاء شہداء کو دیا ہے ارے صحابہ صدیقین کو دیا ہے اس سے بڑھ کے گئے تو کائنات میں سب سے اونچا مقام خدا نے نبوت کا رکھا ہے پہلے مقام صالح کا ہے پھر شہید کا ہے پھر صدیق کا پھر نبی کا ہے سب سے اونچا مقام انبیاء کا تھا میرا محمد جب دینے پر آیا ہے تو علم و عمل حضور نے انبیاء کو دیا ہے نبی کے اوپر کوئی مقام بنتا ہی نہیں ہے عرض کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے نبی کے اوپر کوئی زمان نبی کے اوپر کوئی مقام نہیں ہے میرے تو لفظوں پہ توجہ رکھنا میں نے گزارش کی ہے عرض کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے نبی کے اوپر کوئی مقام نہیں ہے نبوت مقام کی انتہا ہے عرش مکان کی انتہا ہے نبی لینے کے لیے عرش تک پہنچا ہے جب میرے محمد نے دیا ہے نبی وہ تک پہنچا ہے تو کہے گا دلیل کیا ہے میں کہتا ہوں ہاں ہاں بیت المقدس کے موقع پہ 124,000 سارے انبیاء جمع ہے میرے نبی امام بنے ہیں حضور نے نماز پڑھائی ہے باقی نبی نماز پڑھ رہے تھے لیکن کبھی تو نے غور کیا کہ نقطہ میرا نہیں ہے علامہ قادری سیرت المصطفیٰ میں لکھتے ہیں ولقد آتینا کا سبن من المثانی والقرآن العظیم کے ساتھ لکھتے ہیں فرماتا ہے جو آگے کھڑا وہ قرآن والا والا ہے، جو پیچھے کھڑا تراس والا ہے، جو آگے کھڑا قرآن والا ہے، جو پیچھے کھڑا انجیل والا ہے، جو آگے کھڑا وہ قرآن والا ہے، اور جو پیچھے وہ زبور والا ہے، ارے آگے قرآن والا پیچھے صحیفے والا، تو میں تجھے ماننا چاہیے، آگے والا قرآن پڑھتا ہے، پیچھے والا تراس تو پڑھ نہیں سکتا، نماز ہوگی نہیں، قرآن پڑھ نہیں سکتا، قرآن ملا نہیں ہے، تو میں تجھے یہ بات ماننی چاہیے، ہمارے نبی نے قرآن پڑھا ہے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ سارے انبیاء نے خاموشی سے سنا ہے، پھر مجھے تو بتا کہ جب اللہ قیامت کے دن خدا حضرت نماز کر دے گا، ان انبیاء کو رکوع کر دے گا، رکوع کیا ہے، انہیں سجدے کرے گا، سجدہ کیا ہے، توجہ کرا، ارے انہیں سجدے کرے گا، کیا ہے، قیام بھی کیا ہے، رکوع بھی کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن تو ہاں ختم نبوت کے اتفاق سے اختلافات کو چھوڑ دے تو، لیکن یہ بات تو مان لینی چاہیے نا، اختلاف سے ہوگا، امام کی بھی فاتحہ پڑھنی ہے نہیں، لیکن اس پر تو اتفاق ہے نا کہ سورت فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے، یہ تو دونوں مانتے ہیں، میں اتفاق اس کیس کی بات کرتا ہوں، قیامت کے دن خدا قیام کا جب دے گا وہ نبی نے کیا ہے، رکوع کا جب دے گا وہ نبی نے کیا ہے، سجدے کا جب نبی نے کیا ہے، انبیاء کو خدا قراءت کا جب بھی دے گا، نبی امام کے پیچھے قراءت تو کی نہیں ہے، کوئی کیوں دیا ہے، پھر میں یوں کہتا ہوں جناب نگر کی مسجد میں اثر کی نماز تو پڑھے گا، امام قرآن پڑھے گا تو نہیں پڑھتا، لیکن قیامت کو جو اجر ملے گا خدا امام امام خدا سے اجر لیتا ہے، تجھے دیتا ہے، تو تیرا امام خدا سے قراءت کا جب لے کے تجھے دینے کا سبب بنتا ہے، تیرا محمد قراءت اجر خدا سے لے کے انبیاء کو دینے کا سبب بنتا ہے، تیرے امام کی قراءت تیرے لیے، امام الانبیاء کی قراءت انبیاء کے لیے، پھر تجھے مان لینا چاہیے کہ میرے محمد جب لینے پر آئے کعبہ سے چلے عرش پہ پہنچے ہیں، اور جب دینے پر آئے ہیں جنہوں علم کو دیا، اور غلمان کو دیا، شجر و حجر کو دیا، بلائے صلاح کو دیا، اور انبیاء کو دیا ہے، جناب نگر کے دوستو مجھے تو بتاؤ کوئی لینے کی جگہ بچی ہے، بولو کوئی دینے کی جگہ بچی ہے، رسول کا کام کیا ہے، اللہ سے علم و عمل لینا اور مخلوق کو دینا، نہ لینے کی جگہ بچی نہ دینے کی جگہ بچی، اب نبی کی ضرورت کیا ہے، نہیں سمجھا، اب نبی کی ضرورت کیا ہے، بھائی نبی کا کام تو یہی تھا نا، خدا سے علم و عمل لے لے، مخلوق کو علم دے دے، علم لینے کے مقام بھی حضور نے طے کر دیے، علم دینے کے مقام بھی طے کر دیے، اب بتا نبی کی ضرورت کیا ہے، میں دنیا بھر کے قادیانیوں کو کہتا ہوں خدا کے لیے اللہ کے لیے ہماری بات کو سمجھو، میں نفرت کی بنیاد پہ نہیں کہتا، میں دنیا بھر کے قادیانیوں کو حضور کی غلامی کی دعوت آج دیر کر کے تو بخش کی بنیاد پہ نہیں کہتا، اگر تم مرحلہ بچا ہوتا ہم بھی تمہارا ساتھ دے دیتے، حضور کے آنے پہ بنگلے ختم ہو گئے ہیں، نہ دینے کی گنجائش موجود ہے نہ لینے کی گنجائش موجود ہے، اسی لیے تو خدا نے فرمایا میرے نبی کا کلمہ ہے محمد الرسول اللہ، جب ہمارے ختم نبوت والے کہتے ہیں او بھائی مرزا محمد محمد رسول اللہ پڑھے، انہیں کلمہ نہ پڑھنے دو، لوگ کہتے ہیں کیوں نہ پڑھنے دو، میں ان باتوں پہ بات نہیں کرتا جو ختم نبوت کا اسٹیج تجھے دلیل دیتا ہے، میں وکالت کرتے بات کر رہے ہو او بھائی ہم اس کو مان لیتے کوئی گنجائش تو نکلتی نا، جب نبی کو محمد رسول اللہ کہہ کے گنجائش بچی ہی نہیں ہے، نہ جگہ لینے کی ہے نہ جگہ دینے کی ہے، ہم نہ لینے والا مانتے ہیں نہ دینے والا مانتے ہیں، میرے محمد نے دینے پر بھی انتہا کر دی ہے، میرے محمد نے دینے پر بھی انتہا کر دی ہے، حضور لینے میں بھی اخیر ہے نبی دینے پر بھی اخیر ہے، میرے نبی کے ذات کو دیکھو تب بھی بے عیب ہے، میرے نبی کی دلیل کو دیکھو تب بھی بے عیب ہے، میرے نبی کے وقت کو دیکھو تب بھی بے عیب ہے، میرا محمد بے عیب ہی بے عیب ہے، آخری بات کیا کہ اجازت چاہتا ہوں، ہاں ہاں تجھے دعوت دی جاتی ہے حضور کا دفاع کرنا ہے، تو بھی کرے گا میں بھی کروں گا، یہ تیرا اور میرا ایمان ہے، توجہ رکھنا، لیکن اپنی مرضی سے کبھی نہ کرنا، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہر گلی سے حضور کا غلام نہیں ڈرتا، جیل سے نہیں ڈرتا، بیڑی سے نہیں ڈرتا، ہاں ہاں اپنے کعبے کی جھلک سے ضرور ڈرتا ہے، میں جیل سے نہیں ڈرتا لیکن کعبے کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں، لیکن اس نے کہا ہم ختم نبوت کا دفاع کریں گے ضرور کریں گے، لیکن کعبے کی پریشوں کے مطابق کریں گے، یہ کہہ دیں گے آگ لگا دو ہم لگا دیں گے، یہ لگی آگ کہہ دو بجھا دو ہم بجھا دیں گے، آگ لگانے میں بھی ان کی مانیں گے بجھانے میں بھی ان کی مانیں گے، ہاں میری تائی فرماتے ہیں فرماتے ہیں بھائی، ہاں بس اس نقطے کو آپ ذہن نشین فرما لیں، میں نے اس کی ان کو تجاوز نہیں کرنا، ضرورت سے زیادہ غیرت مند نہیں بننا، ضرورت سے زیادہ دلیر نہیں بننا. اللہ کی قسم یہ دلیر بھی ہے باشعور بھی ہیں. ہمارے پاس کبھی دلیری ہوتی ہے شعور نہیں ہوتی. میں بات ختم کر رہا تھا, بعد میں ختم کر تو میرا وقت بالکل پورا ہو گیا. میں نے کہا میں اور آپ دفاع کرتے ہیں نا, وہ ہماری ضرورت ہے, حضور کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ان کا نام خدا نے محمد رکھا ہے. جو ان کی شان میں بکواس کرے گا قلم اس کی تردید کرے گا, ان کی زبان میں ان کے خلاف بکے گا ہونٹ اس کی تردید کرے گا. جو ہونٹ نبی کے خلاف بولتا ہے وہ ہونٹ نبی کا دفاع بھی کرتا ہے. پہلے دفاع کرتا ہے پھر مذمت کرتا ہے, پہلے قلم حضور کا دفاع کرتا ہے پھر تردید کرتا ہے. تو نبی کی دفاع کے لیے مجھے اور تیری ضرورت نہیں ہے. خدا نے حضور کو نام محمد دے کے میرے اور تیرے دفاع سے بے نیاز کر دیا ہے. تو کرے گا تو میرے اور تیرے امام کا مسئلہ ہے, پیغمبر پر کوئی احسان نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو حضور کا سچا غلام بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ.